If you can get you someone, I can find me someone too. 'Cause what's good for the goose is good for the gander too. She said, hey, Bobby Rice, what you doing to me but never, never do. She said, what's good for the goose? There's something else she told me. She said, just because you're working and paying a bill or two, she said, don't think you can take your thing and do what you want to do. You think you can run the streets and give other women your money? She said, you think I'm gonna take that, man? You got another thing coming, she said. Hey, Bobby. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Droga krajowa nr 2 wciąż zablokowana. Jutro dojdzie kolejny rolniczy protest na 19 z Białegostoku do Lublina. W serwisie też i inne niezbyt dobre informacje dla kierowców. Dla mnie to jest paranoja jakaś. Dużo za dużo. To reakcja na podwyżki opłat za przejazd A4. Powiemy też o chorwackim programie rządowym Nowy Początek. 60 tysięcy osób może skorzystać z anulowania długów. Blokada na Krajowej Dwójce koło Siedlec pozostaje na noc. Co więcej, protesty się rozszerzają. Jutro, jak powiedział szef rolniczego OPZZ, zablokowane mają być kolejne trasy. Sławomir Izdebski deklaruje, że jest gotowy do rozmów, ale o konkretach. Tymczasem te, zdaniem szefa rolniczego OPZZ, ze strony ministra rolnictwa nie padają. No jeżeli chce porozmawiać, to niech przedstawi konkrety. Słuchajcie, rolnicy, nie mamy 7, mamy dzisiaj 6 milionów, ale jeżeli dzisiaj się mówi nie i koniec, no to pytam, jak my mamy się w tej sytuacji zachować. Dlatego z każdym dniem rolniczych blokad będzie przebywać. Dziś protest rozpoczął się na Krajowej Dwójce w Zdanach pod Siedlcami. Jutro rolnicy zablokują drogę nr 19 w zabudowie niedaleko Białegostoku. W środę mają się rozpocząć protesty w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie oraz niedaleko domu ministra Sawickiego. Sam szef resortu rolnictwa protesty krytykuje, a zwłaszcza ich organizatora. Jak mówił dziś na konferencji prasowej, od ubiegłego tygodnia jest umówiony ze Sławomirem Izdebskim na rozmowy w najbliższą środę. Oskarżanie mnie o to, że nie przyjąłem go 30 jest niezasadne, bo 29 sam mi powiedział, przekazał na piśmie, że chce się spotkać 4. OPZZ to jednak nie jedyna grupa, która protestuje. Na jutro manifestację w całym kraju zapowiedziała Rolnicza Solidarność. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A przed rolnikami na Podlasiu kolejny problem. W gminie Sokółka wykryto trzecie ognisko afrykańskiego pomoru świń. Wcześniej chorobę wykryto w sierpniu. Minister rolnictwa obiecał na spotkaniu z podlaskimi rolnikami, że jutro na posiedzeniu rządu zgłosi wniosek o wybicie wszystkich dzików w województwie. Minister środowiska Maciej Grabowski przyznaje, że w dobie wirusa ASF nie są te dziki objęte okresem ochronnym i że liczba odstrzałów stale rośnie. Za rok 2013-2014 pozyskano niecałe 6 tysięcy. Już w tej chwili mamy pozyskanych dzików więcej o ponad 50%, a jak dojdziemy do 100%, to będzie około 12 tysięcy dzików. To pokazuje skalę, ile tych dzików przybyło, ale też o ile więcej dzików jest strzelanych na bieżąco. W sukces ograniczenia populacji dzika wątpi zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski, podkreśla, zwierząt nie dotyczą żadne granice. Nie ma takiej możliwości, żeby zrobić to do zera. Po jakimś czasie przyjdą w to miejsce zwierzęta z innego regionu, więc jak daleko mamy się posunąć w zakresie depopulacji dzików? To nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń wykrytowało zaledwie 8 km od granicy z Białorusią. Kierowców ta informacja nie ucieszyła. Na płatnym odcinku autostrady A4 będzie drożej od marca za przejazd 60 km między Krakowem a Katowicami. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą 20 zł. Wzrost cen za przejazdy dotyczy nie tylko samochodów osobowych, ale też motocykli i ciężarówek. W zależności od rodzaju pojazdu podwyżki wahają się od 50 groszy do 2 zł. Niezadowolenia nie kryją kierowcy. Dużo za dużo. Dla mnie to jest paranoja jakaś. Szczególnie, że ta czwórka cały czas zremontowana. Jak ja mam tyle wydać, wolę iść na obiad i pomału jakoś tam zajechać bokiem. Koncesjonariusze zwiększenie opłaty za przejazd w oświadczeniu tłumaczy nakładami na eksploatację autostrady oraz kosztami inwestycji, których nie przewiduje umowa koncesyjna. Spółka Stalexport dzięki odpowiednim zapisom w umowie może dyktować de facto dowolne ceny za przejazd i żadna z instytucji państwowych nie ma wpływu na wysokość opłat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To bezprecedensowa decyzja. Około 60 tysięcy Chorwatów może od dziś skorzystać z rządowego programu anulowania długów. Rządowy program dotyczy tych osób, których długi w przedsiębiorstwach publicznych, bankach i u operatorów telefonii nie przekraczają 35 tysięcy kun, to około 19 tysięcy złotych, i których konta bankowe są zamrożone od ponad roku. Program o nazwie Nowy Początek to pomysł centrolewicowego rządu. Konserwatywna opozycja akcję krytykuje, wiążąc ją z faktem, że w tym roku Chorwację czekają wybory parlamentarne. Legendarny przewodnik Michelin rozdaje gwiazdki. Wyjątkowo po raz pierwszy werdykt ogłoszono w siedzibie francuskiego MSZ-u. W słynnym czerwonym przewodniku wymieniono ponad 4300 restauracji, w tym 609 uhonorowanych gwiazdkami. Dwie restauracje znalazły się po raz pierwszy w grupie wyróżnionej trzema gwiazdkami. Słynna paryska Le Doyen, której szefem jest Yannick Aleno, mający szansę na dołączenie do grona największych legend francuskiej sztuki kulinarnej, oraz La Butte. Lokal jest prowadzony przez ojca i syna René i Maxima Meyerów. Młodszy z nich do kuchni trafił z tras biatlonowych, na których osiągał duże sukcesy. Ich restauracja znajduje się w rejonie największego kompleksu narciarskiego w Europie, Trzech Dolin. Zostali wyróżnieni za wyobraźnię kulinarną pozwalającą na nowatorskie połączenie współczesnych technik gotowania z tradycją miejscowej kuchni sabałckiej. Specjalnością Meyerów jest jajko na miękko gotowane przez 68 minut w temperaturze 62 stopni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest 5 po 23. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Cieszą się Francuzi, bo mają Mistrzostwo Świata. Cieszymy się i my z brązowych medali naszych piłkarzy ręcznych. Polacy wrócili dziś do kraju zmęczeni, poobijani, ale szczęśliwi, bo z medalami na szyjach. Piotr Wyszomirski. Medal ciąży, ale jest siła, żeby go trzymać. Sny były, marzenia były, ale tak jak tutaj każdy z chłopaków powtarzał, że to jest, skupiamy się tylko na każdym kolejnym meczu, bo nie może być czegoś takiego, no dobra, tutaj wygraliśmy pierwszy mecz z Argentyną, później Rosją, o to fajnie, to może już powalczymy tam o medal. Nie, skoncentrowaliśmy się na każdym rywalu. O czym marzą teraz najbardziej? Nie trudno się domyślić, przyznaje Michał Daszek. Będę leżał, będę spacerował, pójdę się przejdę gdzieś na kawę z żoną, odwiedzę może raz znajomych i ogólnie głównie domowe zacisze i troszeczkę spokoju. I tylko jedna wiadomość zepsuła trochę humory. Międzynarodowa Federacja chce nam odebrać organizację turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Potwierdza to prezes Związku i Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Dawniej była prosta reguła, trzy pierwsze drużyny, poza pierwszą oczywiście, która się zakwalifikowała na Igrzyska Olimpijskie, organizowały turnieje kwalifikacyjne. Teraz nie wiadomo. Zapytany przeze mnie prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, Hasan Mustafa, powiedział, że będzie to przedmiotem decyzji w najbliższym czasie. Jeśli nie u nas, turniej najprawdopodobniej odbędzie się w Hiszpanii, a poza tym w Azji i w Ameryce Południowej. A dziś do kraju wrócili nie tylko piłkarze ręczni, ale także bojenowcy. Na Mistrzostwach Świata zajęli całe podium. Mistrzem świata został Karol Jabłoński, drugi był Robert Graczyk, a trzeci Michał Burczyński. Graczyk przegrał z Jabłońskim złoto w decydującym wyścigu. Podzielić się na pewno nie będzie chciał, trzeba będzie mu to po prostu wydrzeć. Nie będzie łatwo, ale wydrzemy. Czas na młodszych. A co w piłce nożnej? Stało się. André Schürrle odchodzi z Chelsea do Wolfsburga. Niemieckie media twierdzą, że Chelsea otrzymała za piłkarza 32 miliony euro. Co The Blues zrobili z taką sumą? Dołożyli 3 miliony i szybko kupili Kolumbijczyka Juana Cuadrado. Samuel Eto'o być może też znowu będzie szukał klubu. Niedawno przeszedł do Sampdorii, ale dziś nie pojawił się na treningu, co rozzłościło trenera Michajlowicza. Niewykluczone, że klub rozwiąże kontrakt z Kameruńczykiem. Na treningu zabrakło dziś także Leo Messiego. Władze Barcelony twierdzą, że Argentyńczyk zgłosił wcześniej nieobecność z powodów osobistych, ale według mediów chodzi o konflikt z trenerem Luisem Enrique. U nas też sporo się dzieje. Arkadiusz Malasz porozumiał się z Legią w sprawie kontraktu. Z klubu odejdą za to prawdopodobnie Henryk Oyama i Jakub Kosecki, który ma trafić do Lechii Gdańsk. W Wiśle Kraków mają za to problem z trenerem. Franciszek Smuda nabawił się kontuzji podczas sparingu w Turcji. Rozpędzeni piłkarze wpadli na niego podczas jednej z akcji. Trener został powalony i zszedł z boiska z rozciętą łydką. Co poza tym w sporcie? W Ekstraklasie koszykarze King Wilki Morskie pokonały 69-67 Asseco Gdynie. W Plus Lidze Siatkarzy Banimex Będzin pokonał Indykpol Olsztyn 3-0. A w tegorocznym sezonie Formuły 1 nie będzie wyścigu o Grand Prix Niemiec. I to po raz pierwszy od 60 lat. Powód? Względy ekonomiczne. Aż wierzyć się nie chce. Temperatury zapowiadane na noc, no dość niskie jak na ostatnie dni. W Krakowie 7 poniżej zera, w Katowicach i Łodzi minus 6, Warszawa i Olsztyn minus 4, Gdańsk, Szczecin i Poznań minus 2. I przypomnę, to noc z mgłą, która rano stanie się szadzią. W dzień już prawie bez mrozu, od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie, sporo chmur i przelotny śnieg. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś pobawimy się w nagrody Grammy, podobnie jak już dwukrotnie wcześniej. Kiedy zabrałem się do tego tematu, nie sądziłem, że rozwinie się on w cały serial. Ale to dla mnie wygodna sprawa, bo nie biorę na siebie odpowiedzialności za oceny. Takie wystawiła szacowna Grammy Kapituła i muszę powiedzieć, że z biegiem lat coraz bardziej jej i moje gusta zbliżają się do siebie. A wkraczamy właśnie w lata 80. Jury reprezentuje teraz kilka trendów. Coraz częściej zwraca uwagę na nowe prądy, przedtem werdykty były raczej zachowawcze. Pojawiło się już więcej tych nagród i kategorii, bo i za instrumental, i wokal, duże i małe zespoły, do tego osobno muzyka fusion. Obok odkrywców jury stara się nagradzać i zasłużonych weteranów, za co jestem mu bardzo serdecznie wdzięczny. Obsypuje wyróżnieniami Basiego, Petersona i Ellen Fitzgerald. Nadal ma swoich ulubieńców, którzy jeśli raz Grammy zdobędą, to mogą także liczyć na nagrody w latach przyszłych. W tej dekadzie takimi bywalcami wśród laureatów staną się Anton Marsalis i Chick Corea. A zatem na początek właśnie Corea w duecie z Garym Bartonem. To jest koncert w Zurychu, nagrany w 79 roku, ale płyta została wydana później, więc i nagroda przypadła za rok 81. No i proszę bardzo, to właśnie jedno z tych nagrań z Zurychu. Thank you. Ten utworek zwał się Bud Powell i napisał go Chick Corea, który właśnie grał na fortepianie, a na wibrafonie Gary Barton. Tylko duet na koncercie w Zurychu 1979 roku, ale płytę wydano rok później, a gramy stosownie dwa lata później. A tegoż roku w kategorii Big Bandów nieoczekiwanie triumfował Jerry Mulligan, który nie miał wówczas najlepszej pasy, bo był na owe czasy zbyt mało awangardowy. A płyta Walk on the Water jest rzeczywiście i piękna, i perfekcyjnie zagrana, o czym właśnie mam was zamiar przekonać, tylko wcześniej muszę was uprzedzić, że nie usłyszymy tego głębokiego, barytonowego dźwięku, bo lider gra tutaj na sopranie, a obok niego do solistów należą jeszcze Keith O'Quinn, Puzon i Barry Rice, trąbka. 42nd and Broadway. Thank you. Jerry Mulligan, któremu z dawien dawna należały się liczne gramy, doczekał tej nagrody dopiero w 1981 roku. Album Walk on the Water i tak należy do mniej popularnych jego dzieł, choć wart jest najwyższej uwagi. Trochę niesłusznie uważano i nadal się zresztą uważa, że co Mulligan miał do powiedzenia, powiedział już wcześniej. Rok 82 i nareszcie po latach niełaski triumfuje Miles Davis. W szczególnym momencie, bo już ze względu na zdrowotne jego problemy sądzono, że Miles do grania nie wróci. Zaczęła się więc na niego nagonka. Niektórzy krytycy już ogłaszali, że Miles nigdy geniuszem nie był, a pomysły kradł od innych. Dopiero ostry, otwarty list Maxa Roacha przerwał ten trend, a Miles wrócił płytą We Want Miles, za którą zdobył właśnie gramy i oto wszystko się odwróciło. 4 lata później kolejne gramy za album Tutu, a więc łapmy się za ten tytułowy utworek, na którym Miles gra oczywiście na trąbce, a na wszystkim innym wyłącznie aranżer i producent tego albumu Marcus Miller. We'll be right back. Miles Davis, Tutu, album uhonorowany statuetką Grammy w 1986 roku. Przypomnijmy, że w jednym z utworów na skrzypcach gra obok Milesa Michał Urbaniak. A Davis po kolejne Grammy sięgnie jeszcze dwukrotnie, za płytę Aura i za koncert w Montreux. Pat Metheny to kolejny bywalec wśród laureatów Grammy, zwłaszcza w kategorii muzyki fusion. Już wcześniej uhonorowano go za album Off Ramp, potem będzie ich jeszcze wiele, ale tym przełomowym w jego karierze jest podwójny album Travels. Nie tylko podbił tysiące słuchaczy na świecie, podbił także i mnie. Od tej pory żadnej płycie Metheny'ego nie przepuszczam. Głównie za sprawą tego superhiciora Are You Going With Me? Pat Metheny, gitary, Lyle Mays, klawiatury, Steve Rodby, bass, Dan Gottlieb, perkusja i Nana Vasconcelos, perkusyjki szemrzące, stukające, a także i wokal. Ten utworek zawsze mnie przyprawia o dreszczyk i to z dwóch względów. No, po pierwsze, przepiękna muzyka. Ale kiedyś dawno, dawno temu przegadaliśmy wieczór i noc do białego rana z Jarkiem Śmietaną w jego mieszkanku i wtedy właśnie Jarek wciągnął mnie w te klimaty, między innymi przy pomocy tego utworu, którego wysłuchaliśmy chyba pod rząd z 10 razy. Are You Going With Me? Pat Metheny i album Travels, od którego zdecydowanie zaczęła się jego złota passa, mająca przynieść jeszcze w tej samej dekadzie kolejne gramy. Ale co ważniejsze, ta muzyka stała się naprawdę popularna, a żadni krytycy czy nawet malkontenci nie mieli też się o co do niej uczepić. Nana Vasconcelos, perkusyjki, Dan Gottlieb, perkusja, Steve Rodby, bass, Lyle Mays, klawiatury i Pat Metheny, gitary. W roku 83 już po raz drugi gramy zdobywa alcista Phil Woods. Niestety nie mam żadnej z tych nagrodzonych jego płyt. Tegoż roku big bandowa gramy dostaje się w ręce kanadyjskiej orkiestry Roba McConnella. I tej płyty niestety także nie mam. Ale mam 2 lata późniejszy album, na którym spotykają się i big band McConnella i Phil Woods. Muzyka wcale nie gorsza, no ale niestety tym razem gramy nie przyniosła. Tym niemniej posłuchajmy. Ten utworek nazywa się Traditional Piece, a obok Woodsa solistą jest jeszcze gitarzysta do legend należący Ed Bickert. Thank you. Thank you. To była orkiestra Roba McConnella, a solistami byli Phil Woods na alcie i Ed Bickert gitara. Zostało nam jeszcze nieoczekiwanie trochę czasu, więc proponuję jeszcze jednego laureata gramy z lat 80. To Bobby McFerrin, ale w asyście również śpiewających Jona Hendrixa i zespołu Manhattan Transfer. Do tego tematu, to znaczy myślę o gramy, na pewno jeszcze w przyszłości wrócimy, a dziś już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.